ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पदम पुराण स्वर्ग खंड आरंभ अध्याय 77 आदि सृष्टि के कर्म का वर्णन। नमामि गोविंद पादारविंदम सदेन्द्रानंदमुत्तमाड्यम जगज्जनानां हृदि सन्निविष्टं महाजनैकायनमुत्तमोत्तमम्। अर्थात मैं भगवान श्री विष्णु जी के उन चरण कमलों को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो भगवती माता लक्ष्मी जी को सदा ही आनंद प्रदान करने वाले और उत्तम शोभा से संपन्न है, जिनका संसार के प्रत्येक जीव के हृदय में निवास है तथा जो महापुरुषों के एकमात्र आश्रय और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोम हर्षण जी, आप पुराणों के विद्वान तथा परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुख से पुराणों की अनेकों परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान जी की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। अतः हे सुत जी, आप फिर हमें श्री हरि जी की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान चर्चा के अतिरिक्त दूसरी कोई बातचीत शमशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है तीर्थों के रूप में स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ही इस भूतल पर विराजमान है, इसीलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलय के समय किस में यह लीन होता है। जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए और मनुष्यों के पाप दूर करने वाली परम पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं। हे महाभाग, इन सब का आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे द्विजवरों, पहले मैं आदि सर्ग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा षडविध ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा जी का ज्ञान होता है। प्रलय काल के पश्चात इस सृष्टि की कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म नित्य निरंजन शांत निर्गुण सदा ही निर्मल आनंद धाम और शुद्ध स्वरूप है। संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसको जानने की इच्छा करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ अनंत अजन्मा अविकारी अविनाशी नित्य शुद्ध आयुत व्यापक तथा सबसे महान है। सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्म ने वैकारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने वाला विचार किया। तब ब्रह्म से प्रधान अर्थात मूल प्रकृति प्रकट हुआ। प्रधान से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है। यह महत तत्व प्रधान के द्वारा सब ओर से आवृत है। फिर महत तत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक तेजस अर्थात राजस और भूत आदि रूप तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत तत्व आवृत है, उसी प्रकार महत तत्व से अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर भूत और तन्मात्राओं की सृष्टि की। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता विकारिक कहे गए हैं। उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्त्व का विचार करने वाले विद्वानों ने मन को 11वीं इंद्री बताया है। हे विप्रगण, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये कर्मशः शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, किंतु परस्पर संगठित हुए बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ ना हुए। इसीलिए महत्तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी तत्व परम पुरुष परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुग्रहित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। हे महाप्राज्ञ महर्षियों, इस तरह भूतों से प्रकट हो कर्मशः वृद्धि को प्राप्त हुआ। वह विशाल अंड पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु जी का उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी स्वयं ही भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उस अंड के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरु पर्वत ने उन महात्मा हिरणय गर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाली झिल्ली का काम दिया। अन्य पर्वत जरायु जेर के स्थान में थे और समुद्र उसके भीतर का जल था। उस अंड में ही पर्वत और दीप आदि के सहित समुद्र ग्रहों और तारों के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता असुर और मनुष्यों सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंतर रहित सनातन भगवान श्री विष्णु जी की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था वही उनकी इच्छा से सुवर्णमय अंड हो गया। परम पुरुष भगवान श्री हरि जी स्वयं ही रजोगुण का आश्रय ले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि में पर्वत होते हैं। वे परमात्मा नारायण देव ही सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं। वे ही पालन की इच्छा से भगवान श्री राम जी आदि के रूप में प्रकट हो इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा अंत में वे ही इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 78 भारत वर्ष का वर्णन और महामुनि वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का बखान। सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारत वर्ष का वर्णन करूंगा। राजा प्रियमित्र देव वेवस्वव मनु पृथु इश्वाकु ययाति अम्बरीश मंधाता नहुष मुचुकुंद कुबेर उशिनर ऋषभ पुरूर्वा राजा नर्ग राजऋषि कुशिक गाधी सोम तथा राजऋषि दिलीप को अन्य अन्य बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देश में महेंद्र पल्लय सुहा शुक्तिमान ऋषवान विंध्य तथा पारियात्र।